komuś mógłbyś mieć melanż na Seszelach, ale już nie ma opcji, wróćmy, kapiszy? To jest wielki jał, ziom, słyszysz? Słyszysz? Ta, to nie kanciapa w twojej piwnicy. Imperium legło, czas oczy przetrzeć. Wierz mi, więc zaszy podnieśli poprzeczkę. Mogłeś jadać w hotelu Bristol, byłeś blisko, dalej jadasz bistro. Szkoda gadać, spierdoliłeś wszystko, to boli, rozkminiasz? Stoisz na ruinach, przyjrzyj się z bliższą, skończ popierdalać. Nie ma szansy, by wydać jakikolwiek hałas. To przemyśl, my będziemy rośli, będziemy drożsi, ale skąd zazdrości? Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem bardzo coraz. Zostawmy ten temat, ten ma tamten ma, tylko ja nie mam. Może coś przeoczyłeś, a może mało się starać. Zaraz. Ej, to nie dis, ziom, hałas. Mówią, że mogę mieć każdą. Każda. Konkurenci z nienawiścią na mnie patrzą. Widzę to wszystko, całą tą zazdrość. Nienawidzą ją, ale marzą być mną. Masz mnie za durnia, wiem, kajdan skurwia. Ale to mój kajdan i moja frajda. Czyli na mojej szyi się majta. Więc jak to idzie, ej, DJ kraj, tak. Wielki pozdro do Barta, GTW. Tu jedziemy na harpa, rozkręcamy najgrubiej, tego nas droszą. Wiesz o czym mówię, to tu poza poszło. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Zazdrość jest chora. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Zazdrość jest chora. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Nie elegancja, racja. Młodzi MC, sfora z konkurencji. Coraz częściej któryś coś brzęczy. Ten dunio wiesz, to mnie grają na mieście, a ciebie nie. I długo, długo jeszcze. Masz teledysk, na rotację nie wszedł. Ej, mój zapierdala na tej najlepszej. Hałas, patrzy z pogardą. Jesteś tak hardcore, ale ten hardcore to nagrywasz rzadko. 7 tematów, 8 bitów. Cóż, płyta wkrótce, o, masz już tytuł. Dotąd wydam to plus to, co nagrałem. Wielki yo, yo, jedziemy dalej. Plus to bije się jeszcze nielegalem. Ej, nie zazdrości się wcale. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Zazdrość jest chora. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Zazdrość jest chora. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta coraz. Zazdrość jest chora. Dzień za dniem, rozumiem lepiej coraz, wiem Barta.